hazafelé az úton. Minden nap csak rád gondolok, mikor látom a szemed, szép fényét miért csak álmodom. Érzem sok a gondot, vállamon sírd el bánatot. Kezem kezedben, a szíved megnyugszik, tudom. Ha ott vagyok, de kérlek, ne problémázz, abba belehalok, úgy megráz. Kérlek, ne problémázz, melletted nincs senki más. Ne problémázz, mert én belehalok, úgy megráz. Ez a dal is érzed, hozzád száll. Érzem sok a gondot, vállamon sírd el bánatot. Kezem kezedben, a szíved megnyugszik, tudom. Ha ott vagyok, de kérlek,